Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent w cztery oczy rozmawiał z szefem MON-u. Za chwilę relacja naszej reporterki. 2+1, czyli Boeing B737 dla VIP-ów w Polsce. MON podpisał umowę na dostawę dwóch nowych maszyn i jednej używanej. To już nie wiosna, to prawie lato. W ten weekend powyżej 20 stopni. Po blisko trzech godzinach zakończyło się spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Andrzej Duda rozmawiał z Antonim Macierewiczem m.in. o sytuacji w armii. Spotkanie śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, czy znane są jego szczegóły? Tak, wśród tematów, jakie prezydent omówił z ministrem obrony, znalazły się m.in. kwestie związane z wdrażaniem postanowień z warszawskiego szczytu NATO i stan przygotowań wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych omówił także bieżące funkcjonowanie armii, plany modernizacyjne, a także zagadnienia, które poruszył w dwóch wysłanych kilkanaście dni temu do szefa MON listach. Chodzi m.in. o nieobsadzone ataszaty w USA i Wielkiej Brytanii. Wysłanie tych listów komentował dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej nazwał to polityką epistolarną, a prezydent, odnosząc się do tych słów, stwierdził, że w administracji publicznej pisma to standard. Zapewnia także i transparentność działania administracji publicznej. Ja myślę, że też takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa. Więc forma pisemna jest tą formą, która jest przyjęta do komunikowania się w sprawach ważnych. Prezydent, mówiąc o spotkaniu z kierownictwem MON, podkreślił również, że uzyskał odpowiedź na wszystkie ważne pytania. Poruszył też sprawę Wojsk Obrony Terytorialnej i procesu tworzenia struktur tej nowej formacji. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Boeing 737. Takimi samolotami będą latać najważniejsze osoby w państwie. Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę na dostawę trzech maszyn. Procedurę zakończono w czasie 9 miesięcy. Zdaniem wiceministra Bartosza Kownackiego podpisana dziś umowa jest korzystniejsza niż warunki zaproponowane przez oferentów podczas przetargu organizowanego w marcu. Wartość kontraktu wynosi około 2 miliardów złotych. Polska otrzyma dwa nowe i jeden używany samolot. Ten ostatni będzie samolotem pasażerskim przerobionym na salonkę. Do Polski trafi w listopadzie tego roku. Pozostałe dwie maszyny jesienią 2020 roku. Umowa została podpisana ostatniego dnia, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej mogło wykorzystać 540 milionów dolarów z budżetu państwa z 2016 roku. Zarzuty znęcania się i dotkliwego pobicia dwulatki usłyszał 26-letni Kamil K. Dziewczynka w środę w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Była operowana, lekarze stwierdzili u niej krwiaka mózgu i stłuczenie płuc. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Kamil K. to konkubent matki dziewczynki. Oni kobieta zostali zatrzymani i przesłuchani, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Roman Witkowski. Prokurator przedstawił zarzuty partnerowi matki dziewczynki w oparciu o materiał dowodowy, który został w sprawie zebrany. Przede wszystkim tu decydujące znaczenie ma opinia biegłego, która stwierdziła, jakiego rodzaju obrażenia dziecko miało, jakie powiedzmy skutki tych obrażeń też były. Matka i jej konkubent tłumaczyli, że dziecko wypadło z wózka. Kamilka nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka i wypuszczona do domu. Polska jest zadowolona z amerykańskich deklaracji co do zaangażowania w NATO i ochrony przed zagrożeniem ze strony Rosji, mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W Brukseli spotkali się szefowie dyplomacji państw sojuszu. Rex Tillerson, nowy sekretarz stanu USA, uczestniczył w takim spotkaniu po raz pierwszy. Amerykański sekretarz stanu deklarował, że zobowiązania USA dotyczące wzmacniania wschodniej flanki zostaną dotrzymane. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski mówił, że Rex Tillerson zwracał też uwagę, że NATO musi zwiększać zdolności obronne wobec zagrożeń. Podkreśla zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w powstrzymanie Rosji, czyli cały proces odstraszania, a z drugiej strony dialogu. Minister Waszczykowski podkreślił, że przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu było jednoznaczne. Moi sąsiedzi, którzy siedzą koło mnie, byli zaskoczeni, że były to odpowiedzi tak zdecydowane, które nie dają powodów do żadnych wątpliwości. Te wątpliwości i negatywne opinie pojawiły się jeszcze przed nominacją Rexa Tillersona. Krytykowano jego prorosyjskie nastawienie, biznesowe podejście do rozmów z władzami na Kremlu i wypowiedzi o konieczności zniesienia sankcji nałożonych na Moskwę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Początek kwietnia będzie niczym środek lata. Weekend prawie w całej Polsce słoneczny i ciepły. Jutro w ciągu dnia ma być powyżej 20 stopni poza wybrzeżem, Mazurami i Podlasiem, zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Słonecznie, bardzo ciepło, najcieplej na południu i południowym zachodzie. Tutaj temperatura dojdzie do 22-23 stopni. Najchłodniej na północy, słaby deszcz możliwy w rejonie Świnoujścia. Na wybrzeżu od 17 do 19 stopni, 18-19 także na wschodzie Mazur i na Podlasiu. Więcej o pogodzie na najbliższe godziny tuż po serwisie sportowym. studiu jest już Adam Malecki. Dobre, szybkie spotkanie oglądają kibice w pierwszym meczu 27. kolejki Ekstraklasy. Śląsk gra z Koroną i prowadzi 1-0. Gola strzelił Riota Morioka. Japończyka w polu karnym faulował Jakub Żebrowski. Sędzia wskazał na wapno, a Morioka pewnie wykorzystał jedenastkę. Po tej sytuacji z 33. minuty Śląsk miał jeszcze kilka świetnych sytuacji, których nie zdołał jednak wykorzystać. I tylko szkoda słabej frekwencji we Wrocławiu. Trybuny, mimo wiosennej aury, świecą pustkami. Dużo lepiej ma być w Krakowie, gdzie Wisła podejmie Lecha Poznań. Spodziewanych jest 25 tysięcy kibiców. W ekipie Kolejorza nie ukrywają, że celują w Mistrzostwo Polski. Marzenia uzasadnione, tym bardziej, że Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą zaledwie punktu do lidera. Jak masz tą sytuację, jaką my mamy teraz, no to chcemy grać o największych celach, ale do każdego meczu podchodzimy skoncentrowani i na 100%, żeby wygrać ten mecz. Gramy z Wisłą i później się skoncentrujemy po tym meczu na następny i to jest najważniejsze. Mówił pomocnik Darko Jeftić, którego rywalizacja w środku pola z Semirem Stiliczem z Wisły może być ozdobą spotkania. Początek o 20.30, a już za niespełna 10 minut na taflę lodową po raz szósty w wielkim finale wjadą hokeiści Komarchu Krakowi i GKS-u Tychy. Tyszanie w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-2 i już dzisiaj mogą przypieczętować tytuł mistrzowski. Pasy ani myślą się jednak poddać. Przed rokiem Krakowia mistrzostwo fetowała w Tychach. W tym sezonie sytuację chcą odwrócić hokeiści GKS-u. Po ostatnim przegranym meczu zawodnicy z Tychów podkreślają, że wnioski zostały wyciągnięte i mistrzostwo już dzisiaj będzie ich, właśnie zdobyte w Krakowie. Z drugiej strony, po wygranej na obcym lodzie, hokeiści Pasów, przynajmniej mentalnie, są w lepszej sytuacji i za wszelką cenę chcą doprowadzić do 7. decydującego meczu, mówi bramkarz z Krakowa Rafał Radziszewski. Krakowia się nie poddaje, walczy do końca i w niedzielę wracamy do Tychów. A takie zapowiedzi oznaczają tylko jedno, że kibice hokeja dzisiaj na pewno nie będą się nudzić. Dla Trójki, Kuba Niziński, Radio Kraków. Walczy Krakowie, nie poddają się także Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Przed 2 godzinami w serwisie sportowym mówiłem o tym, że polska załoga nie jedzie już w rajdzie Azorów. Wypadek na trasie 5. odcinka i zniszczony samochód uziemiły załogę i wykluczyły dzisiaj z dalszej rywalizacji. Ale jutro dwukrotni mistrzowie Europy stawią się na starcie i podejmą próbę zdobycia jakichś punktów. O zwycięstwie oczywiście już nie ma mowy. O czołowe lokaty walczą Aleksiej Lukianuk i Bruno Magalhães. Rosjanin ma nad Portugalczykiem 27 sekund przewagi. W nocy tylko na północy słabe przelotne opady deszczu, nad resztą kraju pogodnie. Na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu pojawią się mgły, które mogą ograniczyć widoczność. Temperatura od 5 stopni na Podkarpaciu do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Znów jesteśmy. W sobotę o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Zapraszam. Gaba Kulka. Natomiast w niedzielę odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół Kroke w Trójce. Zapraszam tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z dużym wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala i aparatem 13 megapikseli już za 879 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patrz, jaki wielki tort! Wielki to jest urodzinowy rabat na pakiety telewizji, internet, telefon w NC+. Pięknie to powiedziałeś, tak promocyjnie. Tylko teraz wielki urodzinowy rabat na 22 urodziny Canal Plus. Sprawdź, zadzwoń 4 2 i 5 0, zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Szczegóły w dedykowanych warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl. Nie dotyczy pakietu Start Plus. Opłata za połączenie według stawek operatora. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Weekend super cen. Zrób zakupy za 49 zł i korzystaj z super oferty. Cukier biały 2,49 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 9,99 za kilogram. A mleko wypasione 2,3,2% złoty 79 za litr. Tylko do niedzieli. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po godzinie 19. Jakub Michał Jan Strzyczkowski zakończył swoją pracę, a my zaczynamy. Agnieszka, Helena, Marek, witamy bardzo serdecznie. No właśnie, bez nazwiska. Agnieszka, Helena, Marek. To ładnie byłoby Agnieszka, Helena, Marek, prawda? 1835 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Witamy Państwa bardzo serdecznie i wreszcie już nadszedł ten moment, kiedy zaczynam listę, za oknem jeszcze widno. To bardzo ładna sprawa. Potem pod koniec czerwca będzie tak, że kiedy będę wychodził o 22, będzie jeszcze widno, tak jak teraz o 19. I dalej już nie będę kontynuował. Na razie cieszmy się tym, że przyszła wiosna. Dziś w Warszawie było chyba ze 20 stopni, chociaż tak nie zapowiadało. To jedno z ostatnich takich wspomnień 1000 notowań temu, albowiem za 4 tygodnie, kiedy stuknie nam 35, będziemy sobie zaglądać na listę 35 lat temu. Tak ustaliłem z kolegami. A właściwie to nie wiem, czy z nimi rozmawiałem. Porozmawiam z nimi w tym tygodniu. Za tydzień Państwu powiem, co i jak. Tak czy inaczej, dzisiaj wspominamy 835. notowanie naszej listy. 30 stycznia 1998 roku. Lista trwała 3 godziny. Prowadził Marek Niedźwiecki. Perfekt, niepokonani na miejscu pierwszym, ale pomyślałem sobie, że sięgniemy dzisiaj po jedną z nowości. Na miejscu 24. wtedy debiutowała ta właśnie piosenka, że artystka wczoraj obchodziła urodziny, to bardzo proszę, powspominajmy. co to za wersja Celiny, a taka najpiękniejsza, My Heart Will Go On. Prawda, że robi wrażenie po latach? 1998 rok. Otworzyłem okno jak szeroko, więc gdyby przeszkadzały Państwu latające samoloty, to zawsze można włączyć czajnik. 18 minut po godzinie 19. Pani, listy od Państwa, tak, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Agnieszka Monika napisała, że bardzo ładnie. No właśnie, proszę dzisiaj podpisywać tak jakoś pełną listę obecności wszystkimi imionami, a nie tylko jednym. Dobra, startujemy. To jest dzisiaj 1835 wydanie listy. Jeden z koncertów urodzinowych Trójki, 55 lat, kończymy jutro. Proszę nie przegapić w telewizorze. Jutro rano nasi koledzy Amy McDonald. Lying so low, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Easy way out. A za oknem nadal widno Automatic, Amy McDonald. To w tym tygodniu nowość na miejscu 50. Ile tu mamy? Tylko dwie nowości w poczekalni. I od razu je załatwiamy. Cold Little Heart, Michael Kiwanuka. Piotrek dzisiaj namawiał, słyszałem. I bardzo proszę, na 49. nowość. Did you ever want it? Od pierwszego przesłuchania tej płyty to był mój ulubiony utwór. Teraz na singlu Cold Little Heart, The Michael Kiwanuka. W tym tygodniu na miejscu 49. 48, Jamiroquai. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around you. See what you think, well you don't think it now. You left my

wiatr. Krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew, do pęknięcia płuc spalił dziś kruchy moc. Ogniem buchnął piec. Marek zadomowił się w poczekalni. Marek Dyjak, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. W tym tygodniu na miejscu 46. Drzewo za naszym oknem wygląda teraz jak w filmie I Don't Wanna Be Buried on a Pet Cemetery, ale jeszcze można powiedzieć, że ciągle jest widno. Trochę niepamięci. Lady Punk minus 3 na 45. Tak to bywa. 1835 wydanie listy. Zbudził się po środku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Minęła 19.30, to Lady Punk i trochę niepamięci. W tym tygodniu na miejscu 45, też minus 3 na 44 Archive The Falls Foundation. I to jest właśnie tytuł piosenki The King of the Falls Foundation Archive na miejscu 44. Za 28 milionów godzina 20. To taki w sprawie wielości imion dowcip nie najmłodszy, ale bardzo fajny. Hiszpan dobija się w nocy do sypialni samotnej wdowy. Kto tam, pyta wdowa? Juan Emanuel Fernando da Silva. Wchodźcie, a ostatni niech zamknie drzwi. Peter Gabriel, The Veil, bez zmian na 43. Let it all go, set it all free.

You're in love with the Psycho Kasabian. W tym tygodniu 9 do góry na miejsce 36 z 45. 12 do 20. Poczekalnia 1835 listy. Lana Del Rey, Love 35. Look, you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Lana Del Rey na miejscu 35. No co mają powiedzieć starszaki? To be old and play rock and roll, just your fool. 3 do góry na miejsce 34. Stąsi. No, a ja jestem twoim głupcem. The Rolling Stones w tym tygodniu 3 do góry na miejsce 34. Złoty wiek, Iggy Pop, Gold, też 3 do góry i to już 33 miejsce.